बात कब से मैं रहा बेगुना सहता मैं रहा बेजुबा कब से मैं रहा बेगुना सहता मैं रहा जान लेके किस्मत काटे हैं राहों में काटे हैं काटे हैं राहों में काटे हैं।